Świętować nasze 30-lecie. I jak zawsze słuchać ciekawostek o zwierzętach. Gdyby nie było jajka, nie wykłałaby się z niego kura, znowu ktoś musiał to jajko znieść. Wszystkiego najlepszego. Dariusz Pieruk i Michał Nogaś. Autopromocja. Tu program trzeci Polskiego Radia. Minęła piąta w piątek, 5 grudnia. Paweł Turski, dzień dobry. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Od rana tajne obrady Sejmu w sprawie pilnej informacji premiera na temat bezpieczeństwa państwa. Nie będzie podwyżki składki zdrowotnej, zapewnił szef rządu na szczycie poświęconym dzieła łataniu dziury w budżecie NFZ. Szczyt zachorowań na grypę jeszcze się nie zaczął, wciąż mamy czas na skuteczne zaszczepienie się, mówią lekarze. Posłowie mają rano wysłuchać pilnej informacji premiera Donalda Tuska o bezpieczeństwie państwa. Według nieoficjalnych informacji szef rządu ma mówić o kryptoaferze i rosyjskim śladzie w niej. Szef rządu zwrócił się z wnioskiem do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego o utajnienie obrad Izby. Prezydium podjęło decyzję o utajnieniu obrad i o tej propozycji złożonej, która będzie głosowana o godzinie 9 przez Sejm. Potem po tej części utajnionej będzie dyskusja na temat weto pana prezydenta w sprawie kryptowalut i krypto tych wszystkich zjawisk i głosowanie. O 15 posłowie przeprowadzą trzecie czytanie projektu przyszłorocznego budżetu państwa. Kluczowe jest dobro pacjenta, powiedział premier na rządowym szczycie zdrowotnym, który zorganizowano w Warszawie. Spotkanie pod hasłem Bezpieczny pacjent poświęcone było sposobom załatania dziury budżetowej w NFZ. Premier zapewnił, że wzrost wydatków na służbę zdrowia nie będzie finansowany z rosnącej składki zdrowotnej. Jeśli pytacie mnie państwo, chociaż to pytanie nie wybrzmiało wprost, czy będzie wyraźnie więcej pieniędzy na ochronę zdrowia, to proszę pytać konkretnie, czy mamy zamiar podnieść składkę zdrowotną. I powiem uczciwie, nie planujemy podniesienia składki zdrowotnej. Dziś kolejny szczyt w sprawie systemu ochrony zdrowia, tym razem zorganizowany przez prezydenta. Wieczorem miał miejsce wyciek kwasu z instalacji technicznej w elektrowni Opole. Wysłano kilkanaście jednostek straży pożarnej. Awaria została szybko usunięta. Nie było konieczności ewakuacji pracowników. Poinformowała Joanna Blewąska, rzeczniczka PGE GiEK SA. Wszystkie służby zadziałały zgodnie z obowiązującymi procedurami, w tym poinformowana została także Państwowa Straż Pożarna. Wyciek został opanowany i zatrzymany w misie przechwytującej. Nie ma żadnego zagrożenia zarówno dla pracowników, jak i elektrowni, jak i dla środowiska. Elektrownia pracuje bez zakłóceń, nie ma osób poszkodowanych. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie budżetu obywatelskiego we Wrocławiu. Na dwa projekty z jednego adresu IP głosowali stulatkowie. Jedna z osób miała 200 lat. Śledczy sprawdzą, kto doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem na kwotę 1 000 000 zł, mówi prokurator Karolina Stocka-Mycek. W jego toku zaplanowano szereg czynności procesowych, zarówno w zakresie przesłuchań świadków, ale przede wszystkim w zakresie ustalenia danych osób, których numery IP i numery telefonów komórkowych zostały ujawnione w trakcie wykonywanych czynności. Czyn ten jest zagrożony karą od roku do 10 lat więzienia. Szczyt zachorowań na grypę jeszcze się nie zaczął, mówi konsultantka krajowa w dziedzinie epidemiologii profesor Iwona Paradowska-Stankiewicz. W ostatnich 3 miesiącach zachorowało w Polsce 30 tysięcy osób. W zeszłym roku nieco mniej było osób, które zachorowały w tym okresie i sezon grypy rozpoczął się w tym roku, nieco wcześniej, około 4 tygodnie wcześniej. To może oznaczać, że w tej chwili jesteśmy w okresie dosyć gwałtownego narastania zachorowań na grypę. A więc jest jeszcze czas dla tych osób, które nie dokonały szczepienia, by wykonały szczepienie przeciw grypie. Seniorzy i kobiety w ciąży mogą się zaszczepić przeciwko grypie za darmo. Zdaniem ekspertów, dzięki temu, że można to zrobić w aptekach, decyduje się na szczepienie coraz więcej osób. Floty wojenne Wielkiej Brytanii i Norwegii będą wspólnie patrolowały północny Atlantyk, by chronić ten rejon przed obecnością rosyjskich okrętów podwodnych. W Londynie podpisano pakt, który zakłada m.in. wspólną ochronę infrastruktury podwodnej, w tym kabli telekomunikacyjnych i rurociągów energetycznych. Umowa między Wielką Brytanią a Norwegią to reakcja na coraz częstsze działania rosyjskich jednostek w brytyjskich wodach. Wykrycia rosyjskich okrętów podwodnych wzrosły w ciągu 2 lat o 30%, a niebezpieczne użycie laserów wobec pilotów królewskich sił Sił Powietrznych RAF pokazuje, że zagrożenie jest realne. Brytyjskie fregaty wzmocnią patrole północnego Atlantyku, a żołnierze Royal Marines będą szkolić się w Norwegii. W ekstremalnych warunkach arktycznych, zdobywając doświadczenie w środowisku wymagającym niezwykłej odporności i precyzji. Dodatkowo powstaną mobilne bazy dla podwodnych dronów. Autonomicznych strażników oceanu będą kontrolować zagrożone akweny, wykrywać rosyjskie jednostki i chronić kluczową infrastrukturę. Porozumienie jest powiązane z podpisanym we wrześniu kontraktem na 10 miliardów funtów na budowę okrętów wojskowych. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na początku mgły, potem przeważnie pochmurno. Taką pogodę przewidują dziś meteorolodzy. Mgły ograniczające widoczność do około 100 metrów będą występować rano w centrum i na wschodzie. W ciągu dnia ustąpią. Gdy już zrobi się jasno, na zachód od Łodzi zacznie padać. Z dobrych informacji, jeśli ktoś nie lubi rękawiczek, to mam te dotyczącą temperatury. Będzie dziś bowiem od 4 stopni w Szczecinie, przez 7 w Hajnówce, do 9 w Lublinie. Jest 5:06. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ewa Wichrowska, Paweł Turski. Witamy w piątkowy poranek w audycji. Coś mi świta. W końcu się udało. Naprawdę nikt w to nie wierzył, a jednak. Naprawdę należą się. O, to brawa. Po prawie 2 latach Stołeczna Straż Miejska wystawiła pierwszy mandat za złamanie przepisów dotyczących strefy czystego transportu. Funkcjonariuszom udało się złapać kierowcę, który więcej niż 4 razy wjechał starym samochodem na teren objęty ograniczeniem. Zastanawiam się Państwo teraz, i co w tym takiego nadzwyczajnego? Otóż Stołeczna Straż Miejska do niedawna za złamanie przepisów kontrolowała tylko 2 mobilnymi kamerami ustawianymi każdego dnia na innych ulicach wjazdowych, a tych jest kilkaset. Teraz ma 4 kamery i choć liczba sprzętu jest zbyt mała, to zdaniem urzędników jest wystarczająca. Liczba kontroli jest znaczna. Strażnicy mają tego typu narzędzia i działają zgodnie z literą prawa. Mówi rzecznik Warszawskiej Straży Miejskiej Sławomir Smyk. Absurd? Prawda? A może i nie. Może z zanieczyszczeniem powinniśmy walczyć w inny sposób niż za pomocą stref czystego transportu. Szczególnie, że często nowe SUV-y spalające więcej niż chociażby maluchy na białych blachach będą mogły wjechać, bo najważniejszym kryterium jest wiek pojazdu. 22 i 7 trójek to telefon do nas. Zachęcam do kontaktu. Tymczasem na początek naszego spotkania T-Rex i Get It On. Jest 5:07. We'll be right back. Strefą czystego transportu przyglądamy się dziś w audycji porannej Coś mi świta w Trójce. Warszawscy strażnicy osiągnęli bowiem wielki sukces. Po blisku 700 dniach wystawili pierwszy mandat. Do tej pory ta sztuka im się nie udała, bowiem zakaz wjazdu kontrolowali dwoma, następnie czterema kamerami. Dzwonią państwo do nas 12 minut po piątej. Nasz numer 22 i 7 trójek wybrał tradycyjnie pan Lech z Warmii i Mazur. Dzień dobry, panie Lechu. Dzień dobry jeszcze raz, panie redaktorze. Z jednej strony to ja panu powiem, i mogą wjeżdżać, bo nie każdy może mieć samochód nowy, a z drugiej strony stary, no jak on będzie przed Śródmieściem, tak jak w Warszawie u was, tak, ja byłem cały czas w Warszawie, wiem, ale to było za PRL-u i no to z jednej strony, no to jest wielki znak zapytania, a nie każdemu stać na nowy samochód. Faktycznie, że to strasznie to śmierdzi, jak to się mówi, to już od tego jest straż, władze, to już ja nie wiem, jak to powiedzieć. To ja się tak zastanawiam, bo podjął pan taki argument ekonomiczny, czy osoby bogatsze też nie powinny się przesiąść do metra, do tramwajów, do autobusów, bo no tak... Mogą. Tak, jak najbardziej, też tak mogą. Też tak, o, pan mi podpowiadał, bo w mniejszym mieście, tak jak ja mieszkam, 12-tysięcznym Kolszcz, tak, to jest Orneta, Kolsztyna, to tak nie czuć, ale w takim, jak jest... Chyba w Warszawie 2,5 miliona teraz jest. No z aglomeracją, tak będzie. Tak, no to powinni tak, do tramwaju, do metra. To już jest taki znak zapytania. To dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję, panie Lechu. I dobrego dnia życzę. Dziękuję, oczywiście. Ja życzę całej redakcji panu zdrowia. Doczekać świąt Bożego Narodzenia. A już odliczamy jutro Mikołajki. Jeszcze raz bardzo dziękuję, panie Lechu. Tymczasem 14 minut po piątej, czekając na państwa kolejne głosy, mam dla państwa naszą trójkową piosenkę dnia. To nowy singiel uwielbianej przez państwa Kaśki Sochackiej. Ile ona to tygodni była na pierwszym miejscu listy przebojów programu trzeciego i pierwszej trójki. Kaśka Sochacka i Pokoje to jej nowy singiel. Posprzątałam trzy pokoje, posprzątałam sobie w głowie, w końcu wiem, dlaczego tyle w miejscu stoję. Wyrzuciłam sentymenty, wszystkie kwiaty, które zwiędły, i do uczuć i do roślin nie mam ręki. Oddzieliłam przeszłość, zobaczymy, czy do zmian mam umiejętność. Dobrze, że się kończy rok, tego mam serdecznie dość. Co ja miałam w głowie, stop, nie chcę tam zaglądać. To był całkiem niezły test, już o sobie wiem. Chciałam... realizująca audycję Ewa Wichrowska otworzyła mi wcześniej mikrofon, ale doszedłem do wniosku, że nie będę zagadywał końcówki utworu, jak to się mówi w żargonie radiowym, bo wiem, jak państwo bardzo uwielbiają wszelkie kompozycje Kaśki Sochackiej i coś mi się wydaje, że ten utwór nie będzie wracał tylko dzisiaj, jako piosenka Dnia Trójkowa, lecz częściej będą go państwo słyszeć na naszej antenie dzięki głosowaniu państwa, głosowaniu w pierwszej trójce naszej liście przebojów. Zachęcam do głosowania na naszej stronie trojka.polskieradio.pl. Rozmawiamy dziś o strefach czystego transportu, choć ta tak naprawdę obowiązuje tylko w Warszawie, to do tej pory nie mieliśmy żadnego mandatu wystawionego w naszym kraju. Zmieniło to się w tym tygodniu. Stołeczni strażnicy wystawili pierwszy mandat osobie, która wjechała 4 razy. Przekroczyła liczbę dopuszczalnych wjazdów starym samochodem. No, jest to wielka sztuka, bowiem strażnicy mają tylko 4 kamery. Rozmawiając wcześniej z panem Lechem, który wybrał do nas 22 i 7 trójek, zaproponowałem, że przecież z tych wszystkich samochodów można się przesiąść do transportu zbiorowego. No, można by było też zacząć chodzić piechotą, tak? Chodzą chociażby bobry w Tatrach. Jest taka informacja, proszę państwa. Bobry wydeptały szlak przecinający popularną drogę do Morskiego Oka. Informuje Grzegorz Bryniarski, leśniczy z obwodu ochronnego Morskie Oko. Poniżej drogi są takie łozlewiska, tam bobry se mają swoje działania. Ale widzę, że już im terenu jest mało, tu se wyrobiły taki piękny chłodnik, dość stromo i działają już poza drogę. Mam nadzieję, że się nigdy tu nic nie stanie, żeby nie wloska pod konia albo pod jakie auto co drogą do Morskiego jedzie. No i robi trochę bałaganu. To może pieszo powinniśmy chodzić jak bobry? Może pieszo dzisiaj do pracy pójdzie pan Arek, który wybrał 22 i 7 trójek. Dzień dobry, panie Arku. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze. Ja w kwestii tych stref czystego powietrza, no to bym powiedział, że tego w Polsce powinno być jak najwięcej. Rzeczywiście, tu pan ma rację, zgadzam się z panem, kto może korzystać z komunikacji miejskiej, nie korzysta, bo po to jest ta komunikacja, żeby z niej korzystać. A nie tam ma 100-200 metrów do pracy, on siada samochód, zmraza to powietrze za przeproszeniem i czym my oddychamy? Jak my żyjemy? To chyba taka mentalność Polaków już jest, że trzeba samochodem, nie można wsiąść do transportu miejskiego. Także żeby wygodnie było, tylko że ta wygoda, to mi się wydaje, koniec końców nie jest wygodą, bo miejsca do parkowania się szuka kilkanaście minut w centrum Warszawy. No właśnie, no tak, ale wie pan redaktor, o co tu chodzi. Ma pan trochę lepszy samochód, trzeba jakiś szpan trochę zrobić, tak? Ale ludzie naprawdę, ja to widzę na własne oczy, są przyzwyczajone. Tak, ja tutaj widzę, ma facet 100 metrów do działki, on nie pójdzie na pieszo, musi wsiąść w samochód i samochodem jechać, a nie umie się przejść. Tak? Pan redaktor też tak zasugerował, że nawet piechotko można, tak? Jak najbardziej. Panie Arku, bardzo dziękuję za telefon i dobrego dnia życzę. Ja również, miłego dnia życzę. Czekam na państwa kolejne głosy. 22 i 7 trójek to telefon do nas. Czy my potrzebujemy stref czystego transportu? Takie mam dziś do państwa pytanie. Patrzę na zegar, jest 5:22. Know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I could taste is this moment, and all I can breathe is your life. And sooner or later it's over. I just don't wanna miss. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know who I am. Tears that ain't coming, all the moment of truth in your lies. When everything feels like the movie, veins. Yeah, you bleed just to know you're alive. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know who I am. Piąta 25. Rozmawiamy dziś w porannej audycji Coś mi świta o strefach czystego transportu. Warszawskim strażnikom miejskim udało się wystawić pierwszy mandat po blisko dwóch latach. 22 i 7 trójek. Nasz telefon wybrał pan Mariusz z Bielska-Białej. Dzień dobry, panie Mariuszu. Dzień dobry państwu. Słuchamy. W sprawie tego zielonego transportu chciałbym zwrócić uwagę na takich kilka praktycznych rzeczy, kwestii. Po pierwsze, nie wiem, czy Urząd Miasta w Warszawie przygotował tak zwane parkingi B plus R, które pozwalałyby zostawić samochód. Jest ich cała masa. Panie Mariuszu, od razu powiem, jest cała masa. Prawie przy każdej stacji kolejowej na granicach Warszawy, przy węzłach przesiadkowych. Kilkadziesiąt jest tych parkingów. Ale mam pytanie, czy na przykład dojeżdżając przy ostatnich przystankach stacji metra, czy ostatnich przystankach pętli tramwajowych, biorę te dwie kwestie również jeszcze pod uwagę, ponieważ to są środki transportu, które nie stoją w korkach w centrum miasta. Tak, tak, są. Mamy wielki parking Parkuj i Jedź przy stacji Młociny, także są na Ursynowie, czyli na początku linii metra, super. Więc wszystko jest przygotowane. Super, czyli tak jak to wygląda na zachodzie, ponieważ jestem kierowcą tira, czy zarówki, więc obserwuję, jak w dużych aglomeracjach w Europie już poruszają się kierowcy samochodów osobowych. W takim razie myślę, że byłoby fajną rzeczą, gdyby to odpowiednio dobrze oznakować dla kierowców, żeby wiedzieli, że mogą zostawić tam samochód. Panie Mariuszu, bardzo dziękuję za telefon. Także pan Michał z Elbląga wybrał nasz numer 22 i 7 trójek. Dzień dobry, panie Michale. Dzień dobry, panie Pawle. Dzień dobry, cała trójka. Dzień dobry, słuchacze. Ja oczywiście jestem za strefami, a z mojego doświadczenia z pobytu w Irlandii, bo często o tym wspominam, tam użyto różnych rodzajów narzędzi zachęt, żeby ludzie z tego korzystali. Także były dopłaty do biletów miesięcznych, były dopłaty do rowerów, a więc ludzie mogli sobie kupić jakiś fajniejszy, porządniejszy rower plus cały sprzęt. Pamiętam też lata temu, jak byłem w Nowym Jorku, miałem taki epizod w czasie studiów, to tam była zasada na Manhattanie, że nie można było wjechać samochodem jedną osobą. Był minimum dwie osoby w samochodzie i wtedy też ludzie po prostu razem dojeżdżają do pracy. O, piękny pomysł. Tak, jeszcze jedna ciekawa rzecz, bo u mnie w robocie było tak, że jeśli dwie osoby zadeklarowały się, że będą przyjeżdżać jednym samochodem, no to w zamian dostawały super miejsce parkingowe, na przykład przy samym wejściu, nie? Także zachęty są potrzebne i wtedy troszeczkę łatwiej ludzi przekonać. Może benefity, to jest jakieś rozwiązanie. Bardzo dziękuję, panie Michale. Dziękuję, panie Pawle. Serdecznie pozdrawiam wszystkich. Dobrego dnia i weekendu. Uśmiechu dla wszystkich. Rozmawiamy o warszawskiej strefie czystego transportu, to Warszawa i Sanach. Jaka wielka jest Warszawa, ile domów, ile ludzi, ile dumy i radości w sercach nam stolica budzi, ile ulic, szkół, ogrodów, placów, sklepów, ruchu, gwaru, kin, teatrów, samochodów i spacerów. Jest 5:30. Czas na serwis trójki, w skrócie Romuald Wójcik. Prezydium Sejmu na wniosek premiera przegłosowało utajnienie punktu obrad, na którym szef rządu przedstawi pilną informację dotyczącą bezpieczeństwa państwa, przekazał wicemarszałek Sejmu. Wcześniej Krzysztof Bosak napisał na platformie X, że ABW prowadzi śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy działającej w Polsce na rzecz rosyjskiego wywiadu. Istotne jest to, że najważniejsze osoby w państwie widzą problemy ochrony zdrowia, mówił po rządowym szczycie w sprawie trudnej sytuacji NFZ-u prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski. Wychodzimy z poczuciem niedosytu, za mało padło konkretów, za mało strategii, ale ważny jest fakt, że na szczycie był pan premier, że ważne osoby w państwie widzą problemy systemu ochrony zdrowia. Dziś ma się odbyć prezydencki szczyt dotyczący ochrony zdrowia. Hiszpania, Irlandia, Holandia i Słowenia nie wezmą udziału w następnym konkursie Eurowizji po decyzji Europejskiej Unii Nadawców o dopuszczeniu do uczestnictwa w tym wydarzeniu Izraela. Z powodu wojny w Strefie Gazy start Izraela w Eurowizji spotkał się ze sprzeciwem niektórych krajów. Kolejny serwis w trójce o 6:00. Przeważnie pochmurny i deszczowy to będzie piątek. Padać nie będzie dziś, tylko na wschód od Włocławka oraz w Tatrach. Słońce przebijać się będzie tylko w pasie od Opola do Rzeszowa. Jeśli chodzi o temperaturę, to będzie od 2 stopni w Białce Tatrzańskiej, przez 4 wzdłuż Odry i Nysy Łużyckiej, przez 6 w Augustowie i Sosnowcu, 8 na Mazowszu, do 9 w Puławach. Autopromocja. Oryginalny podcast radiowej trójki. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Odcinek 5. Ostatni pod tytułem Kamień. Odcinek, w którym domyka się nigdy nie opowiedziana historia Agnieszki. Dziewczynki, która w katastrofie straciła mamę i 4-letnią siostrę Milenkę. Ja pamiętam, że ja usiadłam i włączyłam telewizor. I stamtąd zrozumiałam, że moje życie na pewno będzie zmienione. I mojej mamy nigdy nie znaleźli. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Autorzy Anna Dudzińska i Michał Matus. Współpraca Zuzanna Olbińska. Piąty, ostatni odcinek już dostępny na polskieradio.pl i platformach streamingowych. Autopromocja. Jest 5:33. Coś mi świta. Ewa Wichrowska, Paweł Turski, dzień dobry ponownie. Rozmawiamy dziś o strefach czystego transportu i dzwonią Państwo do nas. Odbieram w takim razie telefon. Dzień dobry na antenie Trójki. To jest absurdalne i bez uszczelnienia, bez normalnego systemu, który tworzy właśnie taki obszar, który jest monitorowany przez system kamer i rozpoznawania tablic rejestracyjnych, co jest standardem na świecie, to nie ma co mówić o tym, żeby ta strefa nie tyle, żeby działała, ale żeby była dostrzeżona przez kierowców, że ona w ogóle istnieje. Tak, akurat wcześniej nagrany Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego, który komentuje kwestię tego, że strażnikom miejskim w Warszawie udało się wystawić pierwszy mandat za nielegalne wjechanie na teren strefy czystego transportu dopiero po 2 latach. Dlaczego strażnikom zajęło to tyle czasu? Bowiem mieli na początku tylko 2 kamery, a teraz mają 4. Teraz mamy telefon od Państwa. Dzień dobry. Dzień dobry, Roman z Golgi, jak zawsze. Dzień dobry, panie Romanie. To jest tak, ja biegnę z samochodu. Czy wtedy samochody stoją w garażach, ja już one jeździły. A z tymi strefami są potrzebne, ale ludzie tego nie będą przestrzegać. Zawsze znajdą wymówkę. Czy będą jakie kary ponosić, czy coś. Bo na przykład w Goliczach, no kościół jest główny, cały plac niedzielę zapełniony. Gdyby mógł, to by do środka wjechał, jakby była taka możliwość. Także to może jest dobre, tak te czyste strefy. Ale jak to będzie w rzeczywistości, to nie wiadomo. Zobaczymy, no czas pokaże. Strony. Panie Romanie, bardzo dziękuję za telefon i dobrego dnia życzę. Zachęcam do kontaktu z nami 22 i 7 trójek. To telefon oczywiście do nas. Czy strefy czystego transportu są nam potrzebne? I could be the twist, the one to make you stop. The icing on your cake, the cherry on the top. It's heaven in my heart and we could find you some space. I could be the world to you, the missing piece, the extra sentimental kind of chemistry. Some people make it hard, with me that isn't the case. 'Cause I think it's so easy to fall in love. So come give me a call and we'll fall into us. I'm the perfect mix of Saturday night and the rest of your life. Olivia Dean w Trójce, 23 minuty przed szóstą. So easy. Nie było wystawienie mandatu łamiącym przepisy dotyczące wjazdu do strefy czystego transportu dla strażników miejskich w Warszawie. No ale jak ma się tylko dwie, a później cztery kamery, to nie powinno dziwić. Pan Kornel z Chojnic wybrał nasz numer 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Zamieniam się w słuch. Ja oczywiście w sprawie stref czystego transportu. Właśnie sobie jadę samochodem do pracy. Mieszkam w lesie, 25 km od miejsca pracy. Więc się dlatego od razu usprawiedliwiam, że jadę sobie pojazdem takim, a nie innym. W ogóle nie słychać. Nie ma tej... To jakiś nowy samochód, by mógł pan nim wjechać do strefy czystego transportu, nawet w bardziej wymagających miastach niż Warszawa, na przykład no do Londynu? Niestety nie. I właśnie taki kamyczek do tego słodkiego dnia wrzucę. No, uważam, że bardziej są potrzebne strefy zdrowego rozsądku w tym kraju niż strefy czystego transportu, a jednocześnie mam taki wspaniały pomysł, myślę, że się bardzo spodoba wszystkim włodarzom miasta, że w momencie, kiedy wprowadzają strefy czystego transportu, wprowadzają zakaz dojeżdżania do pracy czterokołowymi pojazdami wszystkich pracowników urzędu. Wszystkich urzędów. I to by było coś wspaniałego. Myślę, że oni dadzą nam przykład, jak to można zrobić w praktyce, nie mając milionów na pojazdy elektryczne. Panie Kornelu, bardzo dziękuję za telefon i szerokości oczywiście życzę. Dziękuję bardzo, miłego dnia życzę. Wzajemnie. Przypomniała mi się jedna historia warszawska, bo rozmawiamy o tym, że tu w warszawskiej strefie czystego transportu udało się po blisko 700 dniach strażnikom miejskim wystawić pierwszy mandat za złamanie przepisów. Historia jest taka, że pewien działacz Prawa i Sprawiedliwości zaproponował, by urzędnicy stołeczni dojeżdżali rowerami do pracy. I co zrobili urzędnicy? Odrzucili ten wniosek radnego Prawa i Sprawiedliwości. Ciekawe dlaczego. Tramwaje jako mety nie mają odpoczynku. Światło odbija się od budynku do budynku. Czerwone słońce, piasek we włosach i morze. Lato, czerwone słońce, piasek we włosach i morze. Tu wszystko się kończy i zaczyna Gdańsk, Sopot, Gdynia. Tu wszystko się kończy i zaczyna Gdańsk, Sopot, Gdynia. Tu wszystko się kończy i zaczyna Sopot, Gdynia. A może gdyby tramwaje naprawdę nie miały odpoczynku, to mniej osób by wjeżdżało do centrów miast samochodami o poranku o takiej 4:00 czy 5:43. Rozmawiamy dziś o strefach czystego transportu. Dzwonią Państwo niezmiennie do programu Trzeciego Polskiego Radia. Nasz numer 22 i 7 trójek wybrał Pan Arkadiusz. Dzień dobry, Panie Arkadiuszu. Dzień dobry. Ja chciałbym dwie sprawy poruszyć. Przede wszystkim zachęty do zdrowego trybu życia, czyli spacer plus rower. A jeśli chodzi o strefy czystego transportu, to tym problemem walczyłbym inaczej. Niech się w końcu diagności wezmą za normalne przeglądy samochodów i eliminują po prostu grzmoty z dróg, to wtedy nawet stare auta będą na tyle sprawne, że będą mogły wjeżdżać wszędzie, bo tam jeżdżę z tak zwanymi klasykami i wiem, że jak auto jest zadbane, to ono spokojnie te 30-40 lat może żyć i nie będzie na pewno zatruwać, tylko musi to być przegląd, a nie udawanie przeglądu. Dziękuję. Ale jak tak mało dostają za przeglądy, czy dostawali za mało, to czy chce się tak wnikliwie sprawdzać samochody? To taka moja luźna myśl. Tymczasem Bruce Springsteen na antenie programu Trzeciego. Radio No Cure na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, 13 minut przed 6. Rozmawiamy dziś o strefach czystego transportu. Miejskim strażnikom w Warszawie udało się po blisko 2 latach wystawić pierwszy mandat za złamanie przepisów kierowcy, który wjechał 4 razy do strefy starym samochodem. Jest to nie lada osiągnięcie, gdyż strażnicy mają tylko 4 kamery do kontrolowania tego, czy zakaz jest łamany, czy też nie. Dzwonią państwo do nas, 22 i 7 trójek wybrał pan Paweł z Radomia. Dzień dobry, panie Pawle. Kłaniam się panu, kłaniam się państwu w sprawie stref czystego transportu. Temat jest, wydaje mi się, bardzo złożony, a właściwie on przypomina, wydaje mi się, walkę z wiatrakami. Są samochody, które posiadają, bym powiedział, pozwolenie na przejazd z racji badań technicznych, które przechodzą, ale to bym powiedział tak w cudzysłowie, bo w nawiązaniu do swojego poprzednika, te badania są w bardzo dziwny sposób przeprowadzane. Niektóre samochody, mogę śmiało powiedzieć, nowej generacji są po jakichś takich dziwnych analizatorach spalin, wycięciu katalizatorów, które robią przekłamania i skutecznie trują to powietrze nieznacznie, a one są, nie są stare samochody, są dosyć, bym powiedział, nowe, a trują o wiele, wiele bardziej. Też trzeba byłoby rozróżnić samochody, które mocno, bym powiedział, zadymiają czarnymi spalinami to powietrze. I tu bym bardziej się zastanowił nad tym, żeby umieć rozróżnić samochody w katastrofalnym stanie technicznym od tych, które są, bym powiedział, leciwe, a w standardach spełniających. Żeby jedynym kryterium nie był wiek. Panie Pawle, szerokości życzę, bo słyszę, że pan w trasie, także pan Wojciech z Piaseczna, spod Piaseczna wybrał nasz numer 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, witam słuchaczy. No właśnie chciałem się przychylić do tego, co mówił pan Paweł, że to nie powinien być wiek pojazdu, a to, co się mówi głośno, emisja spalin. No bo mam pojazd, który teoretycznie za 2 lata nie wjedzie do strefy transportu, natomiast patrząc na to, jaka powinna być emisja spalin, on mógłby spokojnie wjeżdżać. Tyle tylko, że jest stary, ale przechodzi badania techniczne. Nie ma dużej emisji spalin, ma o wiele mniejszą niż na przykład nowe, wspaniałe, tak modne samochody klasy Mercedes G, czy na przykład Ford Mustang, które mają dużo większą emisję spalin, a jednak do strefy, z tego tytułu, że są nowe, do strefy zielonego transportu jadą, a trują gorzej niż mój. Więc to takie jest trochę, powiedziałbym, dyskryminowanie i dalszy sposób na dzielenie Polaków na Polaków i Polaków. Także pozdrawiam pana, pozdrawiam słuchaczy, miłego dnia. Bardzo dziękuję. Nawet nie na Polaków i Polaków, na bogatych i biednych. Nazywajmy rzeczy po imieniu. Oczywiście nowy samochód, taki jaki wymienił pan Wojciech, kusi. No tylko, czy naprawdę musimy jeździć samochodami? Wiśni, fałszywe nadzieje mam. One do ciebie prowadzą mnie. Mielizny uczuć sam wiem, ale biorę dziś, co dajesz. Mówili nam słońce, zawsze chciałaś mieć pieniędzy więcej niż gustu, wiesz, by osiągnąć to. Wcale nie potrzebujesz ich tak dużo, ty o mnie nie martw się. Jeszcze zatańczę na twoim pogrzebie, teraz ukojenia chcę. Tej niezręcznej ciszy, gdy bijesz talerze. Zdjęcia. 7 minut pozostało do 6. Rozmawiamy o strefach czystego transportu. Dziś w porannej audycji coś mi świta. Strażnikom miejskim w Warszawie udało się wystawić pierwszy mandat po blisko 2 latach obowiązywania strefy. Strażnicy mają tylko 4 kamery, dlatego tak długo im zajęło znalezienie kierowcy, który łamie przepisy. Dzwonią Państwo do nas. 22 i 7 trójek to oczywiście tradycyjnie numer do programu trzeciego i wybrał go pan Tomasz z Dąbrowy Górniczej. Dzień dobry. Witam serdecznie, dzień dobry wszystkim. Tutaj jest potrzebny zdrowy rozsądek, tak jak mówił przed chwilą jeden z panów, ponieważ wprowadzając kolejne ograniczenia dla wjazdów, dla mieszkańców, nie daje się nic w zamian po prostu. My tylko ograniczenia, tak? Oczywiście, że ważne jest, żeby walczyć ze smogiem, ale to trzeba po prostu zrobić tak, żeby nikt na tym nie cierpiał, tak? Żebyśmy po prostu nie musieli sprzedać samochodów, a w ogóle z nich wysiąść. Samochody są po to, żebyśmy się nimi poruszali i po to je produkujemy, bo nakręca się wtedy gospodarka, natomiast badanie kolejnych ograniczeń po prostu to nas zaczyna męczyć. Jeszcze dodam tylko, że ja mieszkam w domu rolniczej, przy osiedlu domków jednorodzinnych i często widzę, jak w komina lecą jakieś takie dymy, po prostu, które no nie da się wyjść z domu. Dzwoniłem kilka razy na Straż Miejską, która powinna się tym zająć. Oni powiedzieli, że nie mają do tego właśnie jakby motywacji, nie chcą tego robić, wolą po prostu wlepiać mandaty za złe parkowanie. To bardzo ciekawe, chyba za parkowanie łatwiej jest wystawić mandat, gdyż sprzęt nie jest do tego potrzebny, jak chociażby kamery rozpoznające rejestrację w Warszawie, których jest tylko 4. Panie Tomaszu, dobrego dnia życzę. Słyszę, że pan w trasie to także szerokości. Dziękuję serdecznie, również wszystkiego dobrego i udanego weekendu. Pozdrawiam. Kończymy powoli audycję poranną Coś mi świta, którą poświęciliśmy dziś strefom czystego transportu. Ja sugerowałem państwu, żeby przesiąść się dziś może do tramwaju, do autobusu, do metra w Warszawie, do kolei. Zachęcam do tego niezmiennie, ale jest jeszcze jedna opcja. Można zacząć latać. Latać wysoko. I dziś tak wysoko będą latać goście, specjalni goście. W audycji porannej zapraszamy do trójki. Już leci do studia, widzę. Naprawdę, na skrzydłach. Michał Nogaś, który poprowadzi tę poranną audycję. Ja więcej nie będę zdradzać, ale ja już widzę tych gości. Bardzo lubią państwo tego pana doktora. On też umie latać chyba. Jeżeli tyle spędza czasu z ptakami, to już na pewno urosły mu skrzydła. Uśmiecha się, słyszy, za 4 minuty się przywita. Baby, you've been gone so crazy. Lately, nothing seems to be going right. So low. Why'd you have to get so low? Your soul, you've been waiting in the sun too long. But if you sing, sing, sing, sing, sing, sing, for the love you bring won't mean a thing unless you sing. Zanim ja się przywitam, to ty się pożegnasz. Tak, bo muszę odlecieć. Ewa Wichrowska, Paweł Turski, bardzo dziękujemy. My także. I say nothing, nothing.